To Trójka. Program trzeci jest 14, niedziela, 6 maja. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Prezydent Duda w Jastrzębiu-Zdroju po tragedii w kopalni Zofiówka rozmawiał z ratownikami górniczymi, odwiedza rannych. Drogówka podsumowuje długi majowy weekend, ale akcja jeszcze się nie kończy. Będziemy też w Poznaniu, gdzie biegaczy ściga Adam Małysz. Walka o życie górników będzie trwała do końca, mówił prezydent Andrzej Duda przed kopalnią Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie wczoraj doszło do potężnego wstrząsu. Niestety wiemy w tej chwili już na pewno, że jeden z górników, którzy byli obecni w tym rejonie, nie żyje. Dwóch udało się wczoraj jeszcze uratować spośród tych siedmiu, o których mówiono na początku, że no, znajdują się w bezpośrednim rejonie tego największego zagrożenia. Jeden górnik jest w tej chwili widoczny dla ratowników i zmierzają do niego i prawdopodobnie za kilka godzin będą przy nim. Natomiast trzech górników cały czas znajduje się w tym tunelu, który jest w zasadzie rumowiskiem. Natomiast przede wszystkim jest brak tlenu. No, tam jest po prostu bardzo wysokie stężenie metanu i pracuje się cały czas w aparatach. Teraz prezydent odwiedza rannych górników w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Drogówka podsumowuje długi majowy weekend. Na trasach w ciągu ponad tygodnia zginęło 61 osób, blisko 1000 zostało rannych w prawie 750 wypadkach. Od czwartku, 27 kwietnia do niedzieli, zatrzymano prawie 3200 kierujących na podwójnym gazie. Akcja policji zakończy się wieczorem, mówi podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. Apel mój o rozwagę. O w żadnym wypadku nie łączenie kierowania jakimkolwiek pojazdem z alkoholem, o zdjęcie nogi z gazu, spokojną, rozsądną jazdę, to, że dojedziemy 20 minut później do celu, to dojedziemy, ale na pewno nie będziemy w tych naszych policyjnych statystykach, tego bym sobie życzył, ażeby spotkania z policjantem skończyły się na ewentualnej wymianie uprzejmości po badaniu w stanie trzeźwości. Bezpieczeństwa na drogach strzeże 5 tysięcy policjantów. Papież spotkał się z wiernymi na modlitwie do Królowej Niebios na placu Świętego Piotra. Papież w katechezie powiedział, że egoizm i grzech oddzielają od Boga. Podkreślił, że miłość, którą darzy nas Bóg, należy przekazywać bliźnim zawsze i wszędzie. W rodzinie, w pracy, w szkole i w swoim środowisku. Podkreślił, że powinno to być zasadniczym rysem życia chrześcijańskiego. Dlatego jesteśmy wezwani, by z miłością opiekować się starszymi, którzy są cennym skarbem. Dlatego chorych, nawet w ostatnim stadium, należy otoczyć wszelką możliwą pomocą. Franciszek dodał, że życie należy chronić od poczęcia. Prosił też o modlitwy za Republikę Środkowoafrykańską, gdzie we wtorek podczas zamachu stanu zginęło 26 osób, w tym kapłan. Dziś po południu Franciszek, jako biskup Rzymu, odwiedzi jedną z rzymskich parafii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przed godziną wystartował w Poznaniu bieg Wings for Life. To impreza ogólnoświatowa ze szczytnym celem. Więcej opowie obecny na miejscu Krzysztof Łoniewski, z którym mamy połączenie. Wings for Life rozpoczął się o tej samej porze w 12 miastach na 6 kontynentach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, RPA czy Brazylii. Mamy się czym pochwalić, bo polska edycja zgromadziła na starcie 8 tysięcy uczestników. Wszyscy biegną w jednym celu. Środki zebrane przy organizacji biegu w 100% będą wspierać badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Dziś na linii startu w Poznaniu zebrało się kilkudziesięciu uczestników na wózkach, mających nadzieję, że kiedyś będą mogli pobiec. Od pół godziny biegaczy goni samochód pościgowy, za kierownicą którego zasiada Adam Małysz, gdy dogoni biegaczy, kończą udział w imprezie, bo tu nie biegnie się do mety, tu meta goni uczestników. Dziękuję, mówił Krzysztof Łoniewski. Dodam, że patronem biegu jest Trójka i krótka jeszcze informacja z Jastrzębia-Zdroju, z kopalni Zofiówka. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował właśnie, że kolejny uwolniony przez ratowników górnik jest transportowany na noszach do podziemnej bazy. Nie daje oznak życia. Wybierając się na spacer, nie zapominajmy o swetrze. Dużo słońca, ale nie za ciepło. Najwyższa temperatura 19 stopni w Warszawie, Krakowie i Przemyślu. W Gdańsku 17, w Koszalinie 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię. Przyczepią się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim. Gdybyście tylko wiedzieli, że wszyscy myślicie podobnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc pogadajcie o tym, bo tylko razem możecie coś zmienić. Powiedzmy stop szkolnej agresji. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

pełnometrażowe filmy dokumentalne z całego świata. A o programie festiwalu przed 15 porozmawiamy jeszcze z Karolem Piekarczykiem. Pogoda nam sprzyja, więc myślę, że utwór grupy The Preset z Australii będzie jak znalazł w tym momencie. Niedziela to ostatni dzień festiwalu Off Camera w Krakowie, ale wczoraj wieczorem poznaliśmy już jego laureatów. Tę najważniejszą laureatkę głównej nagrody zostawię sobie na deser, o tym za moment. Na razie powiem, że twarz Małgorzaty Szumowskiej zachwyciła jurorów konkursu polskich filmów fabularnych. Tutaj skład jurorski był absolutnie międzynarodowy, goście z zagranicy i też nie byle jaka nagroda, 300 tysięcy złotych. W tym konkursie, w konkursie polskim wyróżnienie otrzymała także aktorka z Rwandy, Elian Omohire. Oczywiście znamy ją z filmu Ptaki śpiewają w Kigali. To główna rola obok Jowity Budnik. Rada programowa festiwalu po raz piąty wyłoniła także laureatów nagród aktorskich. Najlepszą aktorką została w tym roku Marta Nieradkiewicz, oczywiście za kreację w filmie Anny Jadowskiej Dzikie Róże, oraz Mateusz Kościukiewicz, to rola w filmie Twarz Małgorzaty Szumowskiej. Po raz ósmy też na festiwalu Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych i Wibreszci oceniała festiwalowe filmy i za najciekawszy tytuł konkursu Wytyczanie Drogi uznano Cichą Noc Piotra Domalewskiego. Były też nagrody producenckie. Ta jedna z nich trafiła do Jana Kwiecińskiego, producenta filmu Pawła Maślany Atak Paniki. A drugą otrzymała Małgorzata Zacharko, to z kolei producentka filmu Książę i Dybuk, to dokument w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosłowskiego. Od razu też powiem, ten film u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w środę o 19:00 to pokaz przedpremierowy, a potem po 21:00 Klub Trójki z gośćmi, z autorami filmu Elwirą Niewierą i Piotrem Rosołowskim. Już teraz zapraszam, to w środę po 21:00. No i wreszcie laureatka głównej nagrody festiwalu Off Camera to Jagoda Szelc i jej film Wieża Jasny Dzień. Kolejny sukces tego filmu, który stał się wydarzeniem już we wrześniu na festiwalu w Gdyni. Nagroda też nie byle jaka, 100 000 dolarów. No i myślałem, że połączymy się właśnie z Jagodą Szelc, ale okazuje się, że autorka filmu Wieża Jasny Dzień naprawdę straciła głos. To chyba efekt tego sukcesu. Mocno zachrypnięta właśnie wraca pociągiem z Krakowa. Na szczęście mieliśmy okazję rozmawiać też wcześniej i okazuje się, że Jagoda Szelc za chwilę, mam nadzieję, zaskoczy nas ponownie, bo to skończyła swój drugi już film bardzo szybko, tytuł Monument i projekcja tego filmu już za kilka dni. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ty już zakończyłaś zdjęcia do kolejnego filmu. To było szczególne zadanie, bo to był taki film trochę na zlecenie, prawda? No ale jednak twój. Co mogłabyś powiedzieć na razie po zdjęciach? O Monumencie, bo to jest tytuł. Tak, wiesz, Kieślowski kiedyś powiedział coś takiego o cenzorach, czy o cenzurze w ogóle, że to było interesujące, bo to powodowało pewne ramy i... Ograniczenia. Ograniczenia, bo zabawa polega na tym, żeby się prześlizgiwać trochę na ostrzu noża. Nie, żeby kompletnie z niego zejść. W szkole filmowej Mariusz Grzegorzek, nasz rektor, zaczął nową komórkę polegającą na tym, żeby wydział aktorski, który się składa z 20 osób, kończył szkołę nie tylko przedstawieniem teatralnym, ale również filmem pełnometrażowym. I ten film ma takie ograniczenia. Jest bardzo nisko budżetowy, bo budżet jego jest 100 000. To jest praktycznie, rzecz biorąc nic, to jest tak jakby próbować uszyć suknię ślubną za 5 zł. I druga rama to jest taka, że jest 20 młodych, bardzo zdolnych aktorów, ale jednak młodych aktorów. I teraz ja sobie postanowiłam, że, bo ja zawsze staram się pisać filmy pod budżet, żeby sobie nie strzelać w kolano i postanowiłam sobie, że wszyscy porówno zagrają w tym filmie. Ten film jest jakiegoś rodzaju, tak chciałam, trochę taką modlitwą zamknięcia i uśmiercenia ich jako studentów i pokazania im, że oni są artystami, którymi są, bo są wybitnymi, wybitnymi aktorami naprawdę, chociaż mają po 23 lata. Czyli takiego uśmiercenia w jak najbardziej pozytywnym sensie. Tak, tak. Ja chcę ich już jakoś oswobodzić z tego, że oni byli studentami. Myślę, że im jest potrzebny taki, to jest wyświechtane słowo ostatnio, ale rytuał. Rytuały nam są potrzebne. Taki rytuał, który ich już zamknie na przeszłość i otworzy na przyszłość. I faktycznie coś takiego się dziwnego stało na tym planie, że był taki duch, który nad tym czuwał i robił bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy bardzo. I oni faktycznie umarli i się wydostali gdzieś. Więc bardzo się cieszę też, że szybko zrobiłam film, bo nie zaczęłam, ponieważ jestem tylko człowiekiem, kalkulować ze strachu, co to będzie za chwilę, bo chciałabym, żebym ja cały czas zaczynała robić wszystko z punktu zera. Bo ja nie chcę cały czas wierzyć w to, że teraz się bardzo udało z tym filmem i faktycznie oddźwięk jest nieprawdopodobnie przekraczający zupełnie moje oczekiwania. Mówimy o wierze teraz. Tak. Natomiast ja bym chciała, żeby każdy kolejny film to był punkt zero. Żeby to był dla mnie punkt startowy zero. Bo to jest zdrowe, bo to jest szacunek do każdego kolejnego filmu. Ale scenariusz również twój. Ale w pewnym sensie, powiem ci, podobnie jak trochę w wierze, być może w tym bardziej, oni sami współtworzyli, nawet być może bardziej bardziej lub mniej świadomie i oni bardzo dużo współautorowali temu filmowi. Ja ich tylko przeprowadziłam. Ja byłam tylko jakimś szamanem. Oni sami bardzo dużo tam zrobili. To jest współczesna historia o młodych ludziach? To są dziady. To jest współczesna historia, ale to jest jakaś inna rzeczywistość. To jest bardzo dziwny film, ale wydaje mi się, że gdzieś bardzo ciekawy. Mówiąc dziady, masz na myśli, przywołujesz Mickiewicza? Przywołuję nie tyle Mickiewicza, ale przywołuję... Coś przywołuję, tylko jeszcze nie wiem co. To kiedy to zobaczymy? Wiesz co, w połowie maja będzie premiera na Festiwalu Szkół Teatralnych, bo tak też te filmy premierują, że się tak brzydko wyrażę. Natomiast ja wrócę jeszcze pewnie do tego filmu, do montażu i dźwięku, bo ten film został zrobiony w 4 miesiące. Film się robi rok, półtora, z pisanym scenariusza 2. Myśmy ten film postawili jak żagiel w burzy w 4 miesiące i ja go teraz muszę zmontować, udźwiękować i tak dalej. Nie wiem, czy to jest w ogóle technicznie możliwe, ale chyba dostanę złoty metal na olimpiadzie w szybkości robienia filmów. Może monument jakiś. Tak, monument to jest w ogóle, wiesz, to jest coś takiego, bo tam nie ma monumentu, tam jest postument. Monument to jest coś takiego, co my myślimy, czym jest nasze życie, nie? To jest taki monument, tacy jesteśmy, tacy. To jest takie cielsko, takie wielkie, takie wszystko, to jest takie ważne. Tego nie ma, nie? Ja chyba bardzo lubię mówić, że czegoś nie ma. Już niedługo właśnie ta projekcja premierowa nowego filmu Jagody Szelc, Monument. Na razie myślę, film zobaczą studenci uczelni artystycznych, bo rzeczywiście ten film zainauguruje Festiwal Szkół Teatralnych. To 14 maja w Łodzi, a pewnie na oficjalną premierę jeszcze poczekamy. Na razie gratulujemy. Wieża Jasny Dzień Jagody Szelc to najważniejszy zwycięzca tegorocznego festiwalu Off Camera w Krakowie. Otrzymał 100 tysięcy dolarów, czyli krakowską nagrodę filmową. A w tym właśnie mieście, w trakcie festiwalu, miałem też okazję spotkać się dłużej z Romanem Polańskim. Dziś krótkie na razie wspomnienie, to za chwilę sięgnijmy najpierw po niezapomniany utwór Krzysztofa Komedy, oczywiście z pierwszego pełnometrażowego filmu Romana Polańskiego, Nóż w wodzie. Thank you. Ja jestem Roman Polański i zapraszam słuchaczy Trójki, którzy mogą być zainteresowani moim filmem. Jak się mój film nazywa? Po prostu. Prawdziwa historia. Prawdziwa historia. Mówi Roman Polański dla Trójki z nadzieją, że znajdzie się kilku ciekawych słuchaczy, którzy pójdą oglądać mój film Prawdziwa historia. Dobrze, że mi podpowiada. Tak to właśnie było niedawno w Krakowie. Gdybym miał powiedzieć o tym spotkaniu w takiej formule oficjalnej, to odbyło się w bardzo miłej, przyjaznej, a nawet powiedziałbym momentami mocno zabawnej atmosferze. Oczywiście specjalnie dla Trójki nagrałem długi wywiad z Romanem Polańskim. Pierwszy fragment już jutro przed południem w Trójce, a większa część rozmowy na pewno w Trójkowo-Filmowo za tydzień. Już teraz zapraszam. Dziś króciutki tylko fragment. Było o współczesności, było o tym najnowszym filmie Romana Polańskiego Prawdziwa historia, który pojawi się w naszych kinach już za kilka dni, w najbliższy piątek, ale było też troszkę wspomnień i wzruszeń. No i okazuje się, że Roman Polański, co mnie zresztą wcale nie zaskoczyło, jest bardzo wymagającym rozmówcą. Co do jego twórczości filmowej, tu się nie obawiałem. Myślę, że byłem do rozmowy na ten temat doskonale przygotowany, bo znam wszystkie filmy tego reżysera, ale okazało się, że trzeba mieć wiedzę właściwie na każdy temat, nawet na temat poezji, a dokładnie rzecz biorąc twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Oto taki właśnie fragment wywiadu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Czy ma pan taki jeden z całej ponad stuletniej historii kina, jeden film, który zawsze będzie najważniejszy? Niewątpliwie Pianista. Z pana twórczości, a w ogóle? A pan mówi w ogóle. W ogóle też. No, zawsze był i będzie chyba Citizen Kane. Jednak Orson Welles. Nie, jest jeszcze jeden film, który na mnie wywarł olbrzymie wrażenie, kiedy miałem chyba 14 lat i grali tu po drugiej stronie. To było Apollo? Jak się to kino nazywało? Naprzeciwko. Apol, po drugiej stronie ulicy. Tu były dwa piękne kina. Jedno było maleńkie, jedno było tu naprzeciwko, a drugie było poza rynkiem. To naprawdę te najlepsze, te małe kina, gdzie wszystko się zapomina, że to uboga, że to co? Jak to dalej idzie? Jakżeż to mogłem zapomnieć? No chyba musimy poszperać. Ubogich, którym dzień spłynął źle, to u Gałczyńskiego. No i zaraz nam pan zacznie śpiewać niemalże. Nie, śpiewać, no tak. Nie, w tym kinie oglądałem Odd Men Out, to się nazywa Niepotrzebni mogą odejść, który bardzo polecam. Nie, musimy to razem jakoś, no te kina, najlepsze te małe kina. Najlepsze te małe kina, ale właśnie... Na wszystkie te, najlepsze te małe kina, gdzie wszystko się zapomina, że to gospoda ubogich, którym dzień spłynął źle. Gałczyński. Pan to lepiej pamięta. Była też piosenka, to było też śpiewane. Tak? Po polsku, tak. Tak, tak. Te małe kina w rozterce i udręce, z krzesłami wyścielanymi pluszem czerwonym jak serce. Na dworze jeszcze widno, a już się lampa kołysze. Cienie meandrem biegną nad zwiastującym afiszem. Wyciąga ręce, najlepsze te małe kina w rusterce i udręce. Kasjerka ma loki spadziste, króluje w budce złocistej, więc bierzesz bilet i wchodzisz w ciemność, gdzie śpiewa film. Szeleszczą gaje kinowe, nareszcie inne, palmowe, a po chodniku bezkresnym snuje się srebrny dym. Jakże tu miło się wtulić, deszcz za wieruchę przeczekać. list miłosny w kopercie. Ty moje śliczne śliczności, znów się do łóżka sam kładę. Na jakimś spotkam cię moście, twój pluszowy niedźwianek. Wychodzisz zatumaniony, zasnuty, zakliniony. Przez wieczne peryferie wędrujesz i myślisz, że najlepsze te małe kina, gdzie wszystko się zapomina, że to gospoda ubogich, którym Na szczęście Anna Serafińska przypomniała nam wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wspólnie z Romanem Polańskim próbowaliśmy odtworzyć właśnie te słowa z pamięci. No niestety okazało się to być dosyć trudne. Zapraszam na dłuższe zdecydowanie spotkanie z Romanem Polańskim za tydzień w Trójkowo Filmowo. A kto nas teraz przywita? Hello, this is... Dzień dobry. This is Bill Pullman, and I invite you to listen to this interview that I'm able to give to Polish Radio. Dziękuję. Za chwilę spotkamy się również ze znakomitym amerykańskim aktorem Billem Pullmanem, który zagrał główną rolę w nowym filmie Łukasza Kośmickiego Zimna gra. Aktor spędził sporo czasu na planie, nie tak dawno, przede wszystkim w Warszawie, bo tu się głównie rozgrywa akcja tego szpiegowskiego thrillera. Kulisy świata międzynarodowej polityki i ponadczasowy konflikt mocarstw z przeszłości. Szpiegowska historia zapomnianego, a genialnego mistrza szachowego to jego właśnie, czyli Joshua Mańskiego, zagrał Bill Pullman. Tytułowa Zimna gra toczy się w Warszawie, jest rok 1962 i właściwie Warszawa staje się centrum wydarzeń decydujących być może o losach świata. Tu odbywa się rozgrywka, która mogła skończyć się wtedy trzecią wojną światową. Więcej nic nie powiem. Czekamy oczywiście na premierę filmu Zimna gra. Na razie zakończyły się zdjęcia, padł już ostatni klaps, teraz postprodukcja. W pierwszej kolejności oddajmy głos reżyserowi filmu Łukaszowi Kośmickiemu. Paweł ma bardzo fajne pomysły i naprawdę pracuje się z nim niesamowicie. Paweł Edelman. Paweł Edelman, tak, operator. Miałem już przyjemność pracować jako reżyser z innymi operatorami, ale z Pawełem to jest niesamowite i jakość jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Zrozumienie. Także absolutnie po tych zdjęciach to prędzej sobie wyobrażam ten film bez mnie niż bez Pawła. To jest wielka międzynarodowa produkcja. Czy trudno było pozyskać do filmu taką gwiazdę jak Bill Pullman? Ja wierzyłem, że nie. Tak to jest. Znaczy ja sobie wymyśliłem, że zrobię film w Pałacu Kultury, bo jest ciekawy w ciekawych czasach, bo w czasie kryzysu kubańskiego, one są te lata 60. bardzo filmowe, o jakiejś takiej grze, co nikt o niej nie słyszał, a każdy coś wie, czyli o szachach. I powstanie taka ciekawa postać głównego bohatera, że się skusi na tą świetny aktor ze świata, tak to wygląda. I de facto można powiedzieć, że to się wszystko spełniło, ale ile było w tym przypadku, to jakbym wiedział teraz, to bym pewnie tego nigdy nie napisał. Wiem, że Billa Pullmana zaintrygował scenariusz i taka niejednowymiarowa postać głównego bohatera, który którą on absolutnie współtworzy w sposób niesamowity. Na pewno to była ta rzecz, która go zaciekawiła, żeby przyjechać do Polski i zagrać tutaj w filmie. Jakby pan jeszcze mógł przedstawić innych aktorów? Mamy niesamowitych aktorów rosyjskich, bo mamy Aleksija Serebrakowa, no, z Lewiatana chociażby znanego, ale nie tylko. Mamy Jewgenija Sidikina, wspaniałego aktora i teatralnego, i filmowego rosyjskiego. Młodego też Aleksandra Łobanowa. Oczywiście Robert Więckiewicz, który tutaj gra główną rolę polską, ale też Cezary Kosiński czy Magda Boczarska się pojawi. No i prócz Billa Pullmana, tą stronę amerykańską, gra Lotte Verbeek, która mieszka w Stanach, się urodziła w Holandii. Jest bardzo fajną, bardzo taką niesamowicie wrażliwą i plastyczną aktorką. Młody James Blur, no i dla każdego miłośnika solidnego kina Corey Johnson, który zagrał w wielu filmach bardzo fajne drugie plany albo supporty, które ja zawsze uwielbiałem oglądać. A James Blur znany nam ostatnio z Dunkierki. Tak, tak. Choć nie tylko, on ma 25 czy 6 lat, jest niesamowicie filmowy, ma niesamowity zmysł, bardzo ciekawy zawodnik. Łukasz Kośmicki na początku tej rozmowy wspominał o Pawle Edelmanie, o znakomitej współpracy z tym autorem zdjęć. I tu ciekawostka, zanim zobaczymy w kinach, to jeszcze na pewno trochę czasu, Zimną grę, to już od najbliższego piątku zdjęcia Pawła Edelmana właśnie możemy podziwiać w nowym filmie Romana Polańskiego Prawdziwa historia. Za chwilę w trójkowe filmowe spotkanie z Billem Pullmanem, ale wcześniej fragment muzyki z filmu Davida Lyncha, Zagubiona autostrada, to oczywiście będzie David Bowie. Nie przypadkiem, bo i w rozmowie ze mną, i wcześniej na konferencji prasowej Bill Pullman odniósł się do tego słynnego i bez wątpienia kultowego filmu Davida Lyncha, w którym przed laty zagrał. O tym za moment. Znał pan pewne wyzwania aktorskie z sytuacją z filmu Davida Lyncha, Zagubiona autostrada. Jakie tutaj było porównanie trudności? Ten film jest bardzo odmienny w porównaniu do Utraconej autostrady. Natomiast ten poprzedni bohater He was Zawsze miał świadomość tego, że być może nie będzie mógł zrozumieć tego, w jaki sposób ludzie zaczynają oskarżać go o coś, co do czego on się nie czuł winny. Natomiast w tej historii wydaje mi się, że ta podróż jest trochę odmienna. Dlatego, że mamy taką zmianę. Na początku bohater jest introwertykiem i zachowuje się w ekstremalny sposób i to jest jeden poziom bycia ekstremalnym, a jego umiejętność zawierania tutaj kontaktów towarzyskich prawie nie istnieje. I tak sobie pomyślałam, że to może być wyzwaniem. I dla mnie wyzwaniem, dlatego że ja nigdy wcześniej nie grałam takiej roli, takiego bohatera. Ale czy trudniej było grać na saksofonie, czy teraz w szachy? The saxophone, I have to say, muszę powiedzieć, że saksofon was really difficult to because, była naprawdę dosyć skomplikowana sprawa. Dlatego, że David powiedział, słuchaj, będzie łatwe, w ogóle pestka. Po prostu spotkamy się z jakimś saksofonistą, który zagra dla nas, my to nagraliśmy to. I on po prostu nauczy się, w jaki sposób się gra na saksofonie. W związku z tym, no cóż, czułem się wyluzowany. I mieliśmy parę spotkań z tym saksofonistą i potem saksofonista, czy ja poszedłem do domu tego saksofonisty i powiedziałam do niego coś takiego, pokaż mi, pokaż jak się gra na tym, czy możesz zagrać równolegle z nagraniem, to znaczy on powiedział, ja nie jestem w stanie odegrać tego wszystkiego po raz drugi w taki sam sposób, nawet nie wiem, co wtedy robiłem, dlatego, że byliśmy w studio z Davidem i z kompozytorem i David przez cały czas powtarzał, zagraj to jeszcze raz, ale w sposób bardziej szaleńczy. I za każdym razem to było bardziej szaleńcze i właśnie wydawał tego typu dźwięki. I po prostu zapamiętać, odtworzyć, co grał. Powiedział, mogę posłuchać tego jeszcze raz, ale nie będę wiedział, jak to zagrać. Nigdy się już później nie spotkałam z tym saksofonistą i zdałam sobie sprawę z tego, że jestem sam z tym problemem i że po prostu muszę samodzielnie do tego wszystkiego dojść, w jakiś sposób możliwie jak najbardziej przybliżony jak do tego, jak się powinno grać na saksofonie. I później miałem później takiego zwykłego, prostego nauczyciela, który powiedział mi, jakie są te główne gesty, które należy wykonywać, w jakiej pozycji należy stanąć. I to właściwie był swoisty taki taniec palców na tym saksofonie. I starałam się kopiować to, co mówił muzyk. No więc to na pewno było trudniejsze niż gra w szachy. Spotkanie z Billem Pullmanem spowodowało, że z wielką przyjemnością po latach wróciłem do filmu Davida Lyncha Zagubiona autostrada. Ale my wróćmy w trójko filmowo do filmu Zimna gra. Zdjęcia zakończone, czekamy na premierę, a to właśnie z powodu filmu Łukasza Kośmickiego. Bill Pullman spędził sporo ostatnio czasu w Polsce i przede wszystkim w Warszawie. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem z lotniska, to zdałem sobie sprawę z tego, że mieszkam w hotelu Intercontinental i tak naprawdę po drugiej stronie ulicy w stosunku do zadziwiającego budynku. Ja wtedy to jeszcze nie wiedziałem, że to jest Pałac Kultury, bo wcześniej nie widziałem zdjęć Pałacu Kultury. I wysiadam z taksówki, a nawet jeszcze w ogóle się zameldowałem w hotelu, to wyszedłem na ulicę i zacząłem robić zdjęcia Pałacu Kultury. I tak pomyślałem sobie, no już wiedziałem, że będzie musiał wysłać jakieś zdjęcie do Stanów Zjednoczonych, to sobie tak stwierdziłem, no nie wiem, co to będzie, ale nieźle się zaczyna. Widzę od razu taki zadziwiający budynek po drugiej stronie ulicy od mojego hotelu jest. A potem to się okazało, że to jest właściwie Pałac Kultury. Co jest najbardziej fascynującego dla pana, zaskakującego w bohaterze, którego pan gra? Myślę, że to jak trudno jest nie utrzymywać kontaktu wzrokowego w takim dużym stopniu, jak on to robi. Podjąłem taką decyzję, że on niezbyt dogodnie czuje się w momencie, kiedy patrzy na ludzi i te momenty kontaktu wzrokowego są bardzo takie krótkie i takie nacechowane emocją i czasami to stanowiło wyzwanie w kontaktach z Łukaszem, dlatego, że on rozumie samą zasadę tego wszystkiego, ale jest przyzwyczajony do tego, że trzeba wszystko widzieć i to jest naprawdę bardzo ciekawe, dlatego, że jeżeli dochodzi do takiego nawiązania związku w ułamku sekundy w przypadku Manskiego. Musiałem przekonać Łukasza, że zmierzamy w właściwym kierunku. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dodam, że tę rozmowę z Billem Pullmanem nagrywałem oczywiście w Pałacu Kultury, stąd ta charakterystyczna akustyka, to brzmienie pewnego rodzaju echo, które można uzyskać właśnie w takich wysokich pomieszczeniach, jakie ma Pałac Kultury. No a najważniejszą osobą od tego, jak to powiedział Bill Pullman, dziwnego budynku w filmie będzie Robert Więckiewicz, bo to on właśnie zagrał w filmie Łukasza Kośmickiego, dyrektora Pałacu Kultury i Nauki. Za chwilę o festiwalu Dogs Against Gravity, który również w pałacu się odbywać będzie. Wcześniej przez moment jeszcze David Bowie. No i dodam, że rozmowę z Billem Pullmanem tłumaczyła Małgorzata Koczkodaj. Funny how secrets travel on. I start to believe. If I were to bleed, in sky the man chains his hands held high. Cruise me out, cruise me, babe. A blunderly beyond, beyond, beyond. No return, no return. I'm derailed, derailed, I'm derailed, derailed. So cruise me, baby, cruise me, baby, on. It's the angel man. I'm deranged. Cruise me, cruise me, cruise me, baby. This was a joke, you David Bowie z filmu Zagubiona autostrada, oczywiście filmu Davida Lyncha z Billem Pullmanem w roli głównej, a w roli głównej w tylko filmowa w tej chwili już Karol Piekarczyk. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Tak jak mówiłem, już za kilka dni 15. Festiwal Dogs Against Gravity, ten potrwa do 20 maja, to w Warszawie, ale od razu podkreślmy, od wielu już lat ten festiwal rozgrywa się właściwie w całej Polsce. Tak, cały czas się rozrastamy i cały czas staramy się właśnie wyjść poza tą Warszawę, też wyjść w ogóle poza duże miasta, ale oprócz Warszawy festiwal będzie się odbywał równolegle we Wrocławiu, w Bydgoszczy i Lublinie. Troszkę z opóźnieniem zacznie się w Gdyni, gdzie potrwa do 26 maja, ale także w drugi weekend festiwalu, czyli to jest 18-20 maja, odwiedzimy ponad 20 miast i mniejszych też miejscowości w Polsce, w przeróżnych miejscach, w domach kultury, w kinach i także... I to już rozumiem taki wybór, prawda? To już skrót z festiwalu. Tak, to już jest skrót, to już jest takie to, co najlepsze na festiwalu i co może ciekawe, to jest to, że w tym roku i to też pewnie pokazuje jakąś tendencję, że w tym roku ten weekend z festiwalem to będą polskie filmy i to będą polskie hity festiwalu, bo w tym roku, jak co roku zresztą, w tym roku wyjątkowo dopisały te polskie filmy. No właśnie i to mnie zawsze szczególnie interesuje. Które z tych polskich premier zarekomendowałbyś już dziś szczególnie? Na pewno wybijają się dwa filmy, dlatego też, że te dwa filmy są w konkursie głównym, co też jest u nas niespotykane. W poprzednich latach to z reguły był jakiś jeden polski film. W tym roku są one dwa. Są to różne filmy, różnie podchodzące do różnych też tematów, ale jeden z nich to jest Książę Idy Bóg. No dobrze, że mówisz o tym filmie. Ja przypominam, w środę o 19 u nas w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowa ciągle jeszcze projekcja tego pełnometrażowego dokumentu. A po 21 Klub Trójki z Elwirą Niewierą i Piotrem Rosławskim, czyli współautorami filmu. Tak, więc może nie będę za dużo zdradzał, jest to niesamowita... Będziemy o tym w środę mówić. Tak, jest to niesamowita historia, ale to drugi film z kolei, to jest film Call Me Tony. Jest to film, który został zrobiony jeszcze w szkole filmowej, ale już zdobywa popularność na całym świecie i to jest bardzo ładna, intymna historia chłopaka, który z jednej strony chce zostać kulturystą, a z drugiej strony chce zostać aktorem i jest trochę też pogubiony w swoim życiu. I bardzo ładnie i bardzo poetycko został on przedstawiony przez reżysera. Więc polskie filmy na pewno w tym roku się gdzieś wybijają. No ale oczywiście Festiwal Docs Against Gravity to przede wszystkim prezentacja pełnometrażowych dokumentów absolutnie z całego świata i to często już uhonorowanych na innych festiwalach zauważanych. Tak. I tych tytułów też nie zabraknie, to będą absolutne polskie premiery. Tak, my mamy premiery filmów hitowych, na które na pewno już ludzie czekają, ponieważ usłyszeli na przykład takich jak nominowany do Oscara film Twarze plaże Agnes Wardy i słynnego artysty JR-a. I Agnes Warda, która zapisała się już bardzo mocno w kinie dokumentalnym swoim nietypowym stylem, jedzie w podróż z kolei z JR-em, który podczas tej podróży robi takie typowe dla niego nadruki na budynkach, na różnych ścianach, w różnych nietypowych miejscach. Więc to jest jeden na pewno z takich filmów, które gdzieś się wybijają, na które ludzie czekają, ale jest też na pewno dużo filmów, które mają tutaj premiery europejskie, premiery polskie i też, o których może ludzie nie słyszeli, ale które tematycznie na pewno wszystkich zainteresują widzów. Oczywiście znakomici goście muzyczni, ale o tym już mówiłeś w Trójce, powiedzmy o filmowych, bo to też są wydarzenia, te spotkania, rozmowy, dyskusje. Przy okazji filmów, choć czasami są to też osobne zupełnie debaty. Tak, zdecydowanie. Mamy moc debat, bo mamy ponad 15 różnych debat i warsztatów powiązanych z filmami, a gości będziemy mieli ponad 60 i tu wśród nich znani naszej publiczności reżyserzy tacy jak Barbet Schroeder, który na przykład przyjeżdża ze swoim nowym filmem Wielebny W. Nietypowy jest o tyle film, że opowiada o buddyjskim nacjonalizmie. Buddyzm nam się kojarzy trochę bardziej z religią pokoju, ale okazuje się, że nie jest tak do końca. I także przypomniemy inne filmy znane naszej publiczności tego autora, a także na początku, na festiwalu 12 maja będzie okazja spotkać się z Madsem Brugerem, który również jest znany naszej publiczności z takich filmów jak Ambasador. W tym roku przyjeżdża z tytułem Wielka Europejska Zagadka Papierosów. Zapraszamy. 15. Festiwal Docs Against Gravity. To poproszę Cię jeszcze o kilka praktycznych informacji dla uczestników festiwalu, tych w Warszawie i w innych miastach, gdzie szukać informacji, jaka jest dostępność do tych wszystkich filmów. Tak, najłatwiej oczywiście na naszej stronie, to jest strona docsag.pl, ale również we wszystkich kinach festiwalowych oraz w różnych lokalizacjach w tych miastach są dostępne gazety i które posiadają wszystkie opisy filmów, siatkę projekcji, wszystkie praktyczne informacje. Można je także znaleźć na naszym Facebooku, więc proszę już zacząć się przekopywać i szukać tego, co Państwo by chcieli zobaczyć, a na pewno będzie tego moc. To już zaczynamy szukać. Ja oczywiście przypomnę, że Trójka tradycyjnie patronuje festiwalowi, więc będziemy się nim zajmować na bieżąco. Film otwarcia? Film otwarcia to jest film o niczym. Który paradoksalnie jest film, że tak się nazywa film o niczym. Może wywołać. Paradoksalnie jest filmem o wszystkim. Narracja Iggy Pop, muzyka Tiger Lilies, którzy także muzycznie otworzą festiwal w Warszawie 10 maja. Tak, tak. To otwarcie już właściwie w czwartek, a oficjalnie festiwal z projekcjami rusza od piątku w Warszawie do 20 maja. Zapraszamy. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo i zapraszamy. Organizatorów 15. Docs Against Gravity reprezentował Karol Piekarczyk. To już ostatni dzisiaj gość w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia za tydzień. Ryszard Jaźmiński.